Trójka budzi. Hiatus, Coyote i Fingerprints. Delikatne dźwięki z Melbourne otwierają nam dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu. Z tej strony trochę dziś niewyspana Justyna Grabasz i realizująca audycję Ewa Wichrowska. Zapraszamy na 2 godziny budzenia. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco dużo, żeby dobrze rozpoczęli Państwo dzień. Dziś oczywiście, jak to we wtorek, królował będzie soul i funk, więc na początek człowiek, który o soulu wiedział bardzo wiele i potrafił wyśpiewywać prawdziwe perełki w czasach, w których niewielu artystów w Polsce taką muzykę tworzyło. Andrzej Zaucha. takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Takie mnie kochały i Andrzej Zaucha. Słuchają Państwo radiowej trójki. Mamy 9 minut po godzinie 4, więc skoro już można powiedzieć, wbrew temu co widzę za oknem, że jest nowy dzień, to zrywam kartkę z kalendarza, wirtualną oczywiście. I dziś mamy 24 dzień sierpnia. 236 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny. Wzejdzie o godzinie 5:35, zajdzie o 19:40 i dzień będzie trwał 14 godzin i 5 minut. Coraz krócej. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Życzę oczywiście wszystkiego, co najlepsze i zerkamy na święta. Otóż dziś Dzień Niepodległości obchodzi Ukraina w rocznicę proklamowania niepodległości. Poza tym obchodzimy Dzień Windowsa i Dzień Zdegradowania Plutona, o czym więcej powiem w dzisiejszym kalendarium. Ale zanim kalendarium, to jeszcze cała masa innych atrakcji. Między innymi utwór, który otwiera riff bardzo przypominający riff z innej piosenki. Zresztą pewnie za moment się Państwo domyślą, o jakich utworach mowa. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on. They say I'm different cause I eat shit, man. So I can't help it, I was born and raised on them. That's right, or every morning have to slop the hogs and maybe get off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about I'm it. I'm talking about Lightning Hopkins. Betty Davis i They Say I'm Different. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. No i chyba muszą Państwo przyznać, że ten riff brzmi trochę jak Smoke on the Water grupy Deep Purple, choć poza tym kompozycje oczywiście bardzo się od siebie różnią. I żeby mogli mi Państwo przyznać rację lub nie, to podaję adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tak się mogą Państwo ze mną kontaktować, pisząc na ten adres mailowy. Ale jest też opcja SMS-owa 71335. 5. Oczywiście namawiam też do pisania w innych sprawach i dziękuję za uzupełnianie dzisiejszej listy obecności. Listy, którą będę aktualizować. Jak na razie swoją obecność zaznaczyła pani Ania, pan Wiktor, Nikifor, pan Jurek Żeglarz i pani Marysia, którzy przesyłają sobie wzajemne pozdrowienia. I oczywiście pozdrowienia dla całego programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, dziękujemy i pozdrowienia odsyłamy. To na umilenie czasu proponuję doskonały duet w czasy. Chciałbym grać tak jak oni. Mam wiadomość, oni nie żyją. Oni nie żyją, a ja jestem tu. Więc spójrz mi w oczy i powiedz, czy mam szansę. No powiedz, czy mam szansę. I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Zabrałbym cię tak. Gdzie oni? Prince i Bowie. Tam gdzie oni? Podróż prosto do gwiazd. W kosmicznym pyle będziemy tańczyć. Będziemy tańczyć. Tylko proszę powiedz tak. A wszechświat będzie nasz. Wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się. Zakładaj hełm. Zakładaj hełm. Chciałbym brzmieć tak jak oni, Prince i Bowie. Przyznam Państwu, że ja też bym trochę chciała. W czasy brzmią nieco inaczej, ale to jest oczywiście niezmiennie świetne brzmienie, choć trochę go niewiele, bo od debiutu w 2018 roku w czasy trochę się zaczęły lenić, przynajmniej takie mam wrażenie, ale mam też nadzieję, że to się niebawem zmieni. No ale skoro do tablicy zostali wywołani Prince i Bowie, to proponuję posłuchać chociaż jednego z nich. A że we wtorkowej audycji Trójka Budzi zazwyczaj dominuje soul i funk, to wybieram tego nieco bardziej funkowego, nawet bardzo funkowego, czyli oczywiście Prince'a. Let's go crazy teraz na trójkowej antenie. Dearly beloved. We are gathered here today to get through this thing called life.

I na początek rok 1831. Wtedy Karol Darwin został zaproszony do wzięcia udziału w wyprawie na brytyjskim statku HMS Beagle. Odkrycia poczynione przez brytyjskiego przyrodnika i geologa podczas podróży stworzyły podstawę teorii ewolucji, dzięki czemu okręt ten stał się jednym z najsłynniejszych w historii. W czasie 5-letniej podróży naukowiec zaintrygowany problemami geograficznego rozmieszczenia okazów dzikiej przyrody i skamieniałości zaczął badać zmiany, jakim ulegały gatunki i w 1938 roku stworzył teorię doboru naturalnego. A jak już jesteśmy przy wielkich odkryciach, to zdradzę Państwu, że w 1853 roku amerykański kucharz przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane i chwała mu za to. George Crumb, zdenerwowany przez klienta, któremu nie odpowiadała grubość pieczonych ziemniaków, pokroił je tak cienko, że były prawie przezroczyste. Ku jego zaskoczeniu klientowi bardzo spodobały się tak cienko pokrojone ziemniaki, dlatego kucharz wprowadził na stałe chipsy do swojego menu pod nazwą Saratoga Chips. Idziemy dalej, proszę Państwa, do roku 1875 i pewnego rekordu. Otóż 24 sierpnia Matthew Webb, brytyjski kapitan floty handlowej, jako pierwszy przepłynął wpław kanał La Manche. Zajęło mu to 21 godzin i 45 minut. I nie jest to jedyna data związana ze znanymi pływakami. Otóż 24 sierpnia 90 roku urodził się Duke Kahanamoku, hawajski pływak, wielokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, uważany za wynalazcę nowoczesnego surfingu. Pomiędzy swoimi zawodami podróżował po świecie, szczególnie do Australii i Stanów Zjednoczonych, dając pokazy pływackie. Tym samym popularyzował nowy sport – pływanie na desce, który wcześniej był znany tylko na Hawajach. A skoro jesteśmy przy datach urodzinowych, to jeszcze Państwu zdradzę, że w 1947 roku urodził się Paulo Coelho, brazylijski pisarz i poeta, autor powieści Alchemik, Piąta Góra, Weronika postanawia umrzeć, czy Być jak płynąca rzeka. I przy okazji autor wielu złotych i mniej złotych myśli. A tak a propos złotych myśli, to jeszcze Państwu zdradzę, że w 1930 roku w prasie ukazał się pierwszy horoskop, a opublikował go Sunday Express. A jak się dowiedziałam, że dziś taki mamy specjalny dzień horoskopowy, to zerknęłam, jak wygląda horoskop na mój dzień i horoskop twierdzi, że dziś moim sprzymierzeńcem jest Mars. Dzięki niemu będę mieć świadomość celów, które chcę osiągnąć, więc moim celem na dziś jest Państwa dobudzić. I mam nadzieję, że pomoże mi w tym Wandu Game. Not guilty. Just a driver. Wow, wait here for me, boss. I'm not a god. I'm only doing his work. I'm not an angel. Everybody does the same. It's not my fault. I know I'm not good here. I'm just a driver. Wow, waiting for my boss. Yeah. Wadu Game. Bardzo przyjemny poranny rozbudzacz. A my zerkamy na dzisiejszą pogodę. I dziś, proszę Państwa, niestety głównie pochmurno i burzowo. W rejonach południowo-wschodnich burze i intensywne opady deszczu. W pozostałej części kraju po prostu pochmurno, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia, więc jest nadzieja. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 19 stopni w centrum kraju, do 22 stopni na ziemi lubuskiej. Co mogę teraz dać tym, którzy byli ze mną od lat? Tym od reformacji, tym od zysków i strat. Mam nadzieję, że nie zniknie w szybkim tempie. W szybkim tempie, chociaż to inni my, nie ten czas, nie to miejsce, nie to miejsce. Wokół mnie tylu ludzi, chcę widzieć lepszy świat. Ze spokojem się w nim budzić, mieć więcej niż strat. Nie poszłam po diamenty i warszawski śnieg. Spakowałam manatki, ruszyłam po własny sen. I gdzieś czeka ten szczyt, czymkolwiek on jest, jest. Masz gwarancję, że tam kiedyś spotkamy się, się. Wokół mnie tylu ludzi, chcę widzieć lepszy świat. Ze spokojem zysków niż strat. Wokół mnie tylu ludzi, chcę widzieć. Rosalii i Ile Mogę, czyli wariacja na temat kawałka Tetrisa z 2011 roku, odświeżona oczywiście przez projekt Albo Inaczej, dokładniej drugą jego edycję. A ja tak jak obiecałam, uzupełniam listę obecności. Pan Stefan dołącza się do pozdrowień od wszystkich dla wszystkich. Pojawiła się też pani Krystyna, jest pan Mariusz. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że dzisiejsze horoskopy przeczytane. Oczywiście pozytywne i jest nadzieja na dobry dzień. A my oczywiście, jak to zwykle bywa, po 4:30 skręcamy w stronę nowości i dziś zaczniemy od pięknego, bardzo relaksującego albumu Cleo Sol zatytułowanego Mother. Only love will save you this time. Hopelessly fighting to escape your mind, and nobody can help you. In this foreign land where loneliness can keep you down. Sunshine, you make me feel alive. Little more, little more, just a little more. Sunshine, you make me feel pięknie wyśpiewany refren, którego nie da się wyrzucić z głowy. Sunshine i Cleo Sol to przed chwilą. Mimo ciemności na zewnątrz rozświetliło nam studio przy Myśliwieckiej. Naprawdę jest to kawałek cudownego brzmienia, bardzo ciepłego, bardzo spokojnego i taka jest właściwie cała nowiutka płyta Cleo Sol, której tytuł Mother mówi sam za siebie. Cleo Sol została mamą i postanowiła, że wyrazem jej miłości i tych wszystkich ciepłych uczuć, które ma w sobie, będzie właśnie ta płyta. Bardzo serdecznie polecam Państwu cały album. Naprawdę nie da się przy nim nie uśmiechać. A moja propozycja numer dwa to coś równie doskonałego, ale tym razem powędrujemy w rejony jazzowe. La Cumbia Me Esta y Amando, Nubia Garcia i La Perla. Numer ten pojawił się na zeszłorocznym albumie Garcia Source, ale to nie była ta wersja znana z płyty, ale proszę Państwa, remix. Remix, za który odpowiedzialny jest Kaidi Tatum. Obie wersje są według mnie bardzo dobre, ale remix sprawił, że dziś Państwu ten numer prezentuję, więc powiedzmy, że ta zremiksowana wersja podoba mi się nieco bardziej. No to teraz jeszcze coś z pogranicza jazzu, rapu i afrobeatu. Bouncing mystic, realistic, and simplistic. Spirits visit, how we live it. It's intrinsic, kismet kissed it. It's smeared like lipstick, colorful on our souls. A mouthful of gold or a drummer's roll. Stories get told about us, that's why things so blind without us. Wherever we are, you can feel the prowess. Whenever we move, yo, we turn the style up. I'ma just give black powers flowers, whether in the projects or the palace. Even when the pale horse tried to gallop and stir it up, we kept the balance. We move in silence, we move the loudest. Ancestors in my dreams, they moved the wildest. They prayed about us, praised and shouted. Picture this country being brave without us. A slave's nostalgia, moved through the woods with vigor. When we got free, the world moved with us. Now they wanna change the bodies, go figure. Used to call us, now they wanna be niggas. We the rivers that move through the jungle, yo. When we move, we make the world wonderful. When we move, the whole world following our back. And who can move like this? Let me see what I could do right quick. My people were made in whose likeness? Boy, fly niggas ain't never flew like this. Pitch black butterfly from the other side. Somebody's style was lost, it wasn't mine. I'm in a small demographic of real ones dealing with all things classic. King's fabric, linen and silk, from the home of the solid gold, honey and milk. The ones who built it from the mud, soil and sand. A black man, the world in the skin of his hand. Pop de la sop when I shine beyond Stella. Fella, Kwame and Crummer, Mandela, leader, truth teller. The ink well dweller, my pen signs a New York Times bestseller. When I move, y'all move in my wake. BD energy, I generate. How to never move weak, I demonstrate. Celebrating my peeps when I innovate. For my dons and divas, weighing odds and evens to the non believers, vagabonds and heathens, achievers. We ain't satisfied with dreaming. Long as I'm still breathing, watch how I move. The whole world. When We Move. absolutna perełka. Common, Black Tot i Sean Cooty. Świetna współpraca, zresztą nie pierwsza w przypadku tych artystów, bo już panowie wspólnie kilka utworów nagrali. A ten utwór to przy okazji zapowiedź płyty Commona, A Beautiful Revolution Part 2, która ukaże się 10 września. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzewam, że niebawem coś z tego albumu jeszcze, czegoś tego, z tego albumu posłuchamy. No ale skoro pojawił się już Sean Cooty, to myślę, że mamy dobry powód, żeby posłuchać jeszcze trochę afrobeatu, choć tym razem nie Sean Cooty, a jego ojciec Fela Cooty i Shakara. Toba boni shakara pade, pasha toma fino é o gelo inje, que lo chepe o shakara o lo geni. Toba boni shakara pade, pasha toma fino é o gelo inje, que lo chepe o shakara o lo geni, shakara o lo geni o, shakara o lo geni, shakara o lo Shakara o lo geni, Shakara o lo geni, Shakara o lo Shakara o lo I go beat you, I go nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me, Nasakara. Wait, make I come out my dress, Nasakara. You see, enough you do nothing, Nasakara Loji. We get this song for them. We just sing them like this. We go say, Boy, ti mami ni Toba toko duro de mi o Duro de mi o basha mi Waje babala ya Ah, ironi o koleja O jelo ya, kila shepe o Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni o Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara woman Tell her say my dear I like you She go say You like you who? Who you like? Come on the jari Look at this man Where you come from sir? I be me and you Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, O jello ya, que la gente o Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo jeni Shakara o lo Fela Kuti i Shakara. Mam nadzieję, że udało mi się odrobinę Państwa rozruszać. A teraz jeszcze jedna muzyczna nowość i nie nowość. Nowość, jeśli chodzi o wydawnictwo, bo ten numer został wydany kilka dni temu, ale nagrany był już całkiem dawno temu, bo w latach 70. Jest to, proszę Państwa, muzyczna propozycja od słuchacza Nikifora. Jeden z elementów płyty Habibi Funk, An Eclectic Selection of Music from the Arab World. Tony Ben Fagali, prawdopodobnie muzyk z Libanu i jego Free Blow. You hear me singing? What the way you doing that? Oh, you gotta do it.